Pozostania w domu z trójką zachęcał Państwa nasz przyjaciel Marek Napiórkowski. Space Oddity, Davida Bowie i autorskie Profesor Kupelweiser to nagrania z najnowszej płyty Marka Napiórkowskiego. A teraz muzyka, która po raz pierwszy ukazuje się na płycie kompaktowej, choć ma już kilkadziesiąt lat. Zbigniew Lewandowski. Thank you.

Zostań w domu z Trójką. Thank you. Thank you. Album Zbigniew Lewandowski właśnie się ukazuje nakładem niezawodnej firmy Gut Records pod kierunkiem Michała Wilczyńskiego. Zremasterowane oryginalne radiowe taśmy, także uzupełnione o dwa utwory, które powstały podczas sesji nagraniowej albumu, ale jednak wtedy na niego nie trafiły. Zbigniew Lewandowski na perkusji, a obok niego bracia Ścierańscy, Krzysztof i Paweł, Andrzej Przybielski na trąbce oraz Piotr Baron na saksofonie. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania muzyczny pomost między Polską a Jemenem. Buenas alamianas. Buenas alamianas. Bolo bueno. وين الأرض الخضراء وين الأرض الخضراء قولوا لي وين وين السلام يا ناس وين الأرض الخضراء وين الأرض الخضراء قولوني Yeah.

get up, get up, get up, baby. Get up, get up, get up, get up, baby. Get up, get up, get up, get up, live up. Get up, get up, get up, get up, live up. Get up, get up, get up, back up, live up. Allez, baby, allez, allez, allez. Rasm Al-Mashan z pomocą przyjaciół i jej ważna płyta. Mam nadzieję, że wkrótce na antenie Trójki także o niej Państwu opowiem. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. No i oczywiście także w piątek rano w budziku tuż po piątej. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. الذي حبهم قلبي مولع. قبل ما يعرف ويسمع عن خصوبه وديره هكذا ضمع قلبي بالهوى دايم يدينا